elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lipca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 400 nowych przypadków koronawirusa, najnowszy bilans podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą usłyszał w warszawskiej prokuraturze były minister transportu Sławomir N. W serwisie też jeżyki w walce z komarami. W Sosnowcu stanęło 150 budek lęgowych dla ptaków. A zaczynamy od informacji z Ukrainy. W Łucku na zachodzie kraju mężczyzna, który ma przy sobie ładunek wybuchowy i broń, zabarykodował się w autobusie, w którym jest około 20 pasażerów. Na miejscu są antyterroryści, trwają negocjacje z napastnikiem. W mediach społecznościowych miał napisać o niezadowoleniu z systemu na Ukrainie. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. 399 kolejnych osób zakaziło się koronawirusem w Polsce, najwięcej na Śląsku, gdzie było 140 przypadków. Resort Zdrowia poinformował pół godziny temu o kolejnych 9 ofiarach śmiertelnych. 232 osoby wyleczono. To najnowszy bilans z kraju, a jak jest na świecie, o tym Wojciech Cegielski. Stany Zjednoczone i Brazylia. W tych krajach zmarło najwięcej osób chorych na COVID-19. W USA liczba ofiar to obecnie 143 tysiące, a w Brazylii 80 tysięcy. Dodatkowo kolejnych dwóch brazylijskich ministrów zostało zakażonych koronawirusem. Wcześniej pozytywny wynik dał test prezydenta kraju Jaira Bolsonaro. Tymczasem opublikowane właśnie wyniki testów trzech potencjalnych szczepionek wskazują, że substancje mogą nauczyć organizm wytwarzania przeciwciał potrzebnych do walki z wirusem. Jako obiecujące określili wyniki swoich badań brytyjscy naukowcy z Oxfordu, a w podobny sposób określa się wyniki prac zespołów z Chin oraz z Niemiec. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rok więzienia w zawieszeniu za złamanie kwarantanny. Taki wyrok usłyszał 60-latek z Białegostoku. W kwietniu wrócił z Niemiec i podlegał obowiązkowej izolacji. Zamiast tego wyszedł do sklepu i pochwalił się, że jest na kwarantannie. Ekspedient wezwał policję. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce przygotowani na kontakt z zakażonym. Badania wykazały u mężczyzny COVID-19. Były minister transportu Sławomir N. usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji. W efekcie przestępstwa uzyskał ponad 1 300 000 złotych. Zarzuty dotyczą okresu od października 2016 do września 2019 roku, gdy Sławomir N. kierował ukraińską Państwową Służbą Dróg Samochodowych. Chodzi o przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na remont i budowę dróg na Ukrainie oraz pranie pieniędzy pochodzących z tego procederu. W jego efekcie uzyskał on kwotę ponad 1 300 000 złotych. Czynności w tej chwili trwają i w zależności od tego, czy podejrzani zdecydują się na składanie wyjaśnień, na udzielanie odpowiedzi na pytania prokuratora czy też swoich obrońców, taki będzie czas trwania tych czynności. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej Mirosława Chyr. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych usłyszeli też Dariusz Z. i Jacek P. Paulina Kurek, Polskie Radio. Polska powinna być zadowolona z wyników zakończonego nad ranem szczytu w Brukseli, komentuje europeista Grzegorz Lewicki z klubu Jagiellońskiego. Unijni przywódcy porozumieli się zarówno w sprawie budżetu wspólnoty, który ma wynieść nieco ponad 1 000 000 euro, jak i funduszu odbudowy po pandemii w wysokości 750 miliardów euro. Polska w efekcie negocjacji straciła najmniej. Mamy otrzymać prawie 160 miliardów euro, mówił w Polskim Radiu Gdańsk Grzegorz Lewicki. Była taka próba w ogóle ograniczenia całego pakietu odbudowy przez część krajów. Ostatecznie ograniczenie wyniosło tam 20%, ale w przypadku Polski tylko 3%, więc można powiedzieć tych, którzy stracili w stosunku do wstępnych propozycji, my de facto straciliśmy najmniej. W sumie mamy dostać z obu instrumentów 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy euro pożyczek. Jeżyki, pomoc w walce z komarami. W ramach akcji w Sosnowcu stanęło 150 budek lęgowych. Miasto przekazało je nieodpłatnie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Akcja spotkała się z dużym odzewem, mówi Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu.

Love Comes Tumbling, YouTube. A tak przy okazji polecam Państwu muzykę tego zespołu jako dzwonki do telefonu, bo naprawdę się sprawdza. Z Europa Nam. Co ja jeszcze tam przerabiałem? No właśnie teraz to mogę z czystym sercem to potwierdzić i polecić. 12 minut po 11. Pani Gabi, co tam nas czeka wkrótce? Wkrótce rozwiążemy tajemnicę turbo ślimaków. A ja deseczka jeszcze, przepraszam bardzo. O. Chciałam cię jeszcze zapytać, czy ty kiedyś snorkowałeś? Słucham? Snorkowałeś kiedyś? A co to znaczy, że co? Oglądanie z fajką rybek. Z papierosem? No, nie. Nie wiem. To jest specjalna rurka, przez którą możesz brać powietrze. I możesz sobie obserwować rybki i rafę koralową. Znaczy co? Wkładasz głowę do akwarium z rurką i oglądasz rybki? Nie. No nie robiłem tego. Nie. W morzu lub w oceanie. Za bardzo brniemy, mam wrażenie, w tym momencie. Próbowałem sobie to w tym momencie zwizualizować. Jest akwarium. Jest morze. Aha, okej. A do akwarium przejdziemy za parę minut. Nie jest to dobrze. Nie idźmy tą drogą. Tak. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life. There is a sound that resonates, a melody of love. Trochę zapomniałem o tym utworze, przyznam, a to jeżeli chodzi o lato, w punkt Melody of Love, Hot Chip. 18 minut po godzinie 11, no to proszę Państwa, teraz tak, rurka dla nurka. Rybki. Nie czuję, kiedy rymuję. Tak, dokładnie, rybki, akwarium, albo rybka, albo akwarium. Gabi, bardzo proszę, ja nic z tego nie rozumiem. To wytłumaczę od początku. Ja zawsze jak wracam z nadmorza, mam taki zespół odstawienny, potwornie tęsknię za morzem i chciałabym mieć morze w domu. Okazuje się, że można mieć morze w domu. Akwarium morskie. Do tej pory, do pewnego czasu te akwaria były bardzo drogie. Teraz już to się na szczęście zmienia. I odwiedziłam sklep, który jest trzecim co do wielkości sklepem w Europie z akwariami morskimi. I można tam też znaleźć i koralowce, i krewetki, i turboślimaki. Po tym sklepie oprowadzał mnie pan Tomasz Niewiadomski. Proszę mnie nie rozśmieszać. Kiedy, co turbo? Turbo ślimaki. Okay. Kiedy weszłam do sklepu i za chwilę to usłyszymy, tam słychać szum, ale niestety nie jest to szum morza. Słyszymy tutaj naszą filtrację, różne pompy, hydraulikę oraz pozostałe elementy wyposażenia akwariów, które nam symulują przede wszystkim fale, dlatego tutaj słyszymy te chlupotanie wody. Ile tutaj jest akwariów? Ile tutaj jest wody? Łącznie w budynku mamy ponad 400 akwariów. Połowa z nich jest przeznaczona na kwarantannę. Resztę to są akwaria wystawowe. Łącznie wody mamy ponad 100 tysięcy litrów. Podejrzewam, że to nie jest taka zwykła woda. Nie, woda jest preparowana. To jest woda przepuszczana przez filtry osmotyczne, które nam uzdatniają wodę miejską. Następnie my ją zasalamy i tworzymy naturalną wodę morską wtedy. Zdatną do hodowli koralowców oraz ryb morskich. Możemy się przejść, zobaczyć, co tutaj jest? Zapraszam. Więc tu w pierwszym zbiorniku widzimy najtrudniejsze koralowce. To są koralowce twarde, SPS tak zwane. Wszystkie koralowce importujemy zgodnie z CITES-em. Wszystkie wymagane są pozwolenia importowe oraz eksportowe. Więc tu w tym zbiorniku mamy mega kolorowe koralowce, które głównie budują nam rafę. Tu widzę taki, on jest złoty? A tak, tam dalej są koralowce LPS-y. Te pochodzą akurat z Australii. Jedne z najdroższych akurat gatunków. Tu akurat mamy Euphyllia Golda. Bardzo ładne, w miarę proste w hodowli. I ile taki złoty na przykład kosztuje? Tamten kosztuje 1200 zł. I podejrzewam, że żeby go hodować, musi mieć specjalne warunki. Dokładnie, musi mieć specjalne warunki. Przede wszystkim akwarium przystosowane pod zwierzęta morskie z odpowiednią filtracją, z odpowiednim oświetleniem. No i odpowiednio spreparowaną wodą. Tu widzę, rybki pływają. Muszą być ryby w takim akwarium, jeżeli mamy koralowce, czy niekoniecznie? Raczej powinny być. Nie mówię tutaj o jakiejś dużej ilości tych ryb. Ryby nam pomagają przede wszystkim w walce z glonem, z różnymi pasożytami, które czasami potrafią wystąpić w akwarium, więc no, tworzymy naturalny taki ekosystem, prawie jak na rafie. Mogłabym tu godzinami w zasadzie na to patrzeć i te ryby, jakie kolorowe, piękne, cudownie to wygląda. W tym akwarium mamy różne bezkręgowce, koralowce miękkie, najprostsze, które są w hodowli. Nawet mało doświadczony akwarysta słodkowodny posiadający akwarium morskie jest w stanie utrzymać te koralowce. W tym akwarium także posiadamy krewetki. To jest Lysmata amboinensis. Jest to krewetka tak zwana czyszcząca. Potrafi czyścić ryby z pasożytów. Mamy tutaj tak samo i bardzo dużo ślimaków, tak zwane ślimaki turbo, które pomagają nam w walce z glonami. Ale te krewetki niesamowicie wyglądają, tak? Bo to są te tutaj? Tak. To są te żółte z czerwono-białym pasem na grzbiecie. Jedna z najpopularniejszych krewetek. Te akurat przyleciały do nas ze Sri Lanki. Jak ktoś chciałby mieć akwarium morskie w domu, to jak duże może mieć takie akwarium? Aktualnie trendy pokazują, że możemy mieć akwaria od 30 litrów. To są najmniejsze takie kosteczki, tylko w takim 30-litrowym akwarium raczej nie możemy mieć ryby. O tak, są niektóre gatunki, które są bardzo małe, więc najwyżej jedną sztukę, jakaś krewetka, plus koralowce głównie miękkie. Najbardziej popularnym akwarium jest akwarium o pojemności okolice 300 litrów. Podejrzewam, że jest to okolice 50% naszych polskich akwarystów morskich. No a potem w tych pozostałych 50% mamy akwarystów i 100-litrowych, też popularnych. No i tak samo powyżej tam 1000 litrów. Podane w materiale ceny koralowców to były te takie najdroższe, bo można też kupić oczywiście tańsze i można sobie takie akwarium w domu nawet małe założyć z jedną krewetką albo na przykład z jednym turboślimakiem do tego koralowce i naprawdę wygląda to niesamowicie. Ja odsyłam Państwa na Facebooka Trójki, tam są zdjęcia, koralowce wyglądające trochę jak mózg, taki we fluorescencyjnych kolorach. Niesamowite to jest. A jest na przykład turboglonojad? Nie słyszałam, ale możliwe, że występuje. No bardzo dziękujemy bardzo.

Johnny Marr, bo zawsze dobrze Państwo reagują na zespół The Smiths, na Morrissey'a. Dzisiaj był solowy ze swojej najnowszej, jak do tej pory, ostatniej płyty. No i jest Johnny Marr, Day In, Day Out. Też bardzo, bardzo gorąco wciąż polecam album Call the Comet, jego ostatni studyjny. Przypomnę, jeżeli chodzi o muzykę, Daniel Wyszogrodzki, klucz do autostrady po godzinie 12. Chciałem powiedzieć 20, nie wiem dlaczego 12. No i jeszcze będziemy mieli dla Państwa kilka, no powiedzmy, że letnich melodii, melodyjek. To jest pieśń, chyba o tej porze roku słyszana najlepiej. Wciąż nas Państwo zahaczają o te turboślimaki i akwaria. Dzień dobry ze słonecznego Torunia. Takie akwarium turboślimak, hiperżółw i cyberglonojad, napisała Gosia. Ciekawe, czy żyłyby ze sobą w zgodzie. Bo to ja cały czas mogłaby być mieszanka wybuchowa. Ja cały czas się zastanawiam nad tym glonojadem. No ale nic, my tu o akwariach, Państwo też o akwariach. 13 albo liczbą, albo słowem, @polskieradio.pl. A tymczasem coraz częściej, muszę przyznać, z wielką przyjemnością namawiam moją redakcyjną koleżankę, współprowadzącą Gabi, żeby też mówiła o muzyce. Cóż to będzie? To będzie takie mrugnięcie okiem do ludzi, którzy dorastali na początku lat 2000. Avril Lavigne. To ja na przykład. Myślę, że to dalej trwa w twoim przypadku. Dokładnie tak, dokładnie tak. Avril już trochę podrosła. Ja pamiętam teledysk do tego utworu, który za chwilę usłyszymy. Ona tam jeździła na desce, grała na gitarze elektrycznej i dużo dziewczyn chciało być taką jak ona wtedy. Bardzo proszę, teraz. It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. Like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Avril Lavigne, Complicated. Przypomnę, że można do nas pisać 13@polskieradio.pl i napisała m.in. pani Justyna, która słucha nas w Paryżu razem ze swoim chłopakiem Tomasem, który nic po polsku nie rozumie, ale pisze, że muzyka mu się podoba. Aha, to pozdrawiamy bardzo gorąco tę parę i inne pary również. Za 19 minut jest południe. Fun Lovin' Criminals teraz. Dawno ich nie słuchaliśmy wspólnie. Bardzo proszę. Thank you.

dwunasty. Zakręcił się na nowo przy barze. Rozepchnął łysawego mężczyznę w sile wieku, w krawacie i koszuli bez guzików, który przedstawił się jako pasożyt, co nie dostaje paszportu i próbował się wprosić na piwo, tłumacząc, że socjalistyczne państwo zyskałoby, gdyby pozwoliło mu pasożytować na ciele jakiegoś wrogiego kraju. Wypiliśmy znowu, a Misiak rozbawiony z chichotem dziobał palcem powietrze, pokazując to na słonia, to na małego, że chcieliby do brygadzisty podejść, ale im Judaszom wstyd. Ja sam poczułem się na to niedobrze, jako człowiek, który poza przekonaniem, że spokój buduje, a nie zgoda rujnuje, jednak napuścił potajemnie wody na szkodę swojego fundatora. I chciałem odejść, ale po pierwsze, co bym zrobił bez opału? Po drugie, Misiak przytrzymał mnie jedną ręką. Po trzecie, piwo robiło już swoje w moim niewprawionym organizmie i zmiękły mi obie nogi. Jakby tego było mało, Misiak przyznał się, że widzi przede mną perspektywę. Uśmiechnął się, mrugnął zagadkowo i trącił łokciem. Słoniu uderzył głową o ścianę z wyrazem dzikiej rozpaczy, a oczy zagotowały mu się w twarzy. Brygadzista Jurek jeszcze niżej opuścił wzrok w ziemię, a pod ścianą między stolikami przechadzali się, pełniąc służbę, dwaj milicjanci i sprawdzali, czy się komu jaka krzywda nie dzieje. Pasożyt zapowiedział, że się powiesi i poszedł się pożegnać. W wesołym kółku wychudzonej na śmierć sąsiadki obok ktoś zawył i zapłakał, że czwartą noc mieszka z nieżyjącą żoną, bojąc się to zgłosić z uwagi na kwaterunek. A Misiak szturchnął mnie i pyta: no i jak tam? Woda pomogła czy nie pomogła? Spojrzałem się na niego z zabobonnym strachem, ale on ciągnął dalej piwo ze słowami chyba niekompletnymi, które jeśli miały jakiś sens, to przede mną zakryty. Niektórzy sobie myślą, że są mądrzy i że ludzie długo nie wytrzymają i tak czy tak wybuchną. A jak mają wybuchnąć, to niech w zimie wybuchną i się ich wymrozi. Aha, ale człowiek, zwłaszcza robotnik, to jest taka rzecz, co wszystko przetrzyma. Oczywiście do granicy, a do takiej granicy to jeszcze daleko. Może ludzie i głupi są, ale nie tacy, żeby jak się ich sponiewiera, to już zaraz zakładali okupacyjny przy minus 20. Ja jak w gorączce coś z tego chciałem zrozumieć, ale stolik naparł na mnie i pomimo wysiłku zatoczyłem się do tyłu. Usłyszałem nad sobą śmiech i mój nieprzystosowany organizm wyniósł mnie czym prędzej na ulicę. Uderzyłem o słup oklejony plakatem z ostatnich dni występu w cyrku radzieckiego. Odbiłem się i poleciałem pod ścianę z nadzieją oparcia się o mur. Niestety tuliła się tam sprytnie ustawiona na rano kolejka, która dała mi odpór tak, że wyniosło mnie na środek chodnika. Dręczyło mnie pytanie za pytaniem, a najważniejsze, co takiego i skąd Misiak wie o wodzie? A jeżeli dużo, to co na mnie wichrzyciele wymyślą oraz dlaczego trącał mnie łokciem i mrugał? Wygaszono latarnie, ale świeciły się samochody, okna i wystawy, także w wystarczającym oświetleniu kobiety i mężczyźni gonieni przez mróz z ożywieniem szli do domu. Załapałem się pod wolną ścianę, chwytając oddech, myśli i równowagę. Jednak na krótko, bo Nieduży mężczyzna, okutany po szyję i przysypany śniegiem, spojrzał się z podełba i rozrzucił w powietrze trochę papierów, które okazały się ulotkami Anty. Powstało zamieszanie, zatętnił odgłos kroków, ale milicjanci już przywracali porządek, zakuwając albo wykręcając ręce. Jak doszedłem do domu w chmurze śniegu, nie dowiem się nigdy, ale od rana w każdej przerwie z pękającą głową bezskutecznie poszukiwałem wysokiego towarzysza, aż dopiero dopuszczono mnie do gabinetu, gdzie w dodatku nie był sam, ale z uprzejmym mężczyzną o szerokich barach, niedużych oczach i policzkach błyszczących w myślącej twarzy. Wysoki towarzysz dał znać, żebym mówił. Zawierzyłem mu swoją rozmowę z misiakiem, z powodu której zamartwiałem się na śmierć, na co roześmiał się, żebym spał spokojnie. A jak ja mogę spać spokojnie, kiedy on jest być może w posiadaniu takiego na mnie materiału? Ach, czyli to będzie ten, co wodę napuścił. Przeszył mnie bystrym spojrzeniem drugi mężczyzna, bawiąc się piórem z Chińskiej Republiki Ludowej i dobrotliwie wypinając brzuch pod kamizelką w prążki. A swoją drogą, co ty taki nerwowy? Zwrócił się bez żadnego szacunku do wysokiego towarzysza. Co ty tyle mieszasz, kombinujesz, przyspieszasz? Popatrz na takiego żółwia. Też stworzenie boskie, a jak on sobie elegancko chodzi? Wysoki towarzysz zasmucił się i zapytał, czy ma to traktować jako uwagę służbową. O nie, kochany, uśmiechnął się kolejny posiadacz mojej tajemnicy. Służbowo, to ja cię zachęcałem do aktywności, ale tak z dobrego serca mi się wyrwało. Czyli, że co? Obruszył się wysoki towarzysz. Ręce mam założyć? Aha, gdyby tak, puść rzeczy na żywioł. Co ty się tak o pierwszego martwisz, jak on i tak raportów naszego ministra nie słucha? Dla mnie ta cała rozmowa nie miała żadnego zdrowego sensu, ale widocznie dla nich miała, bo wysoki towarzysz zamyślił się na długo, po czym wydał polecenie natychmiast nie przejmować się i od razu wracać do roboty. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki, Moc truchleje. Muzyka Piotr Mos, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy. No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.